Book 2 33 33 In het station. In het station. Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn? Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn? Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs? Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs? Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? Hoe laat gaat de trein naar Warschau? Hoe laat gaat de trein naar Warschau? Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? Hoe laat gaat de trein naar Budapest? Hoe laat gaat de trein naar Budapest? Ik wil graag een kaartje naar Madrid. Ik wil graag een kaartje naar Madrid. Ik wil graag een kaartje naar Praag. Ik wil graag een kaartje naar Praag. Ik wil graag een kaartje naar Bern. Ik wil graag een kaartje naar Bern. Wanneer komt de trein in Wenen aan? Wanneer komt de trein in Wenen aan? Wanneer komt de trein in Moskou aan? Wanneer komt de trein in Moskou aan? Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? Moet ik overstappen? Moet ik overstappen? Vanaf welk perron vertrekt de trein? Vanaf welk perron vertrekt de trein? Zijn er slaapwagens in de trein? Zijn er slaapwagons in de trein? Ik wil graag een enkeltje naar Brussel. Ik wil graag een enkeltje naar Brussel. Ik wil graag een retourtje Kopenhagen. Ik wil graag een retourtje Kopenhagen. Hoeveel kost een plaats in de slaapwagen? Hoeveel kost een plaats in de slaapwagon?